लोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यता त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भवमयि स्थिरा ईश्वरी कमला लक्ष्मीः चलाभूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मालया सम्पद्रमा श्रीः पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेत् स्थिरलक्ष्म्यर्चनेतेस्तु पुत्रदारादिभिः सह